Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка сёмая. Мяне часта пытаюць: вось бачыцеся на розных форумах з Гарбачовым, ці крыўдуе ён на вас за віскулі? Гісторыю нашых стасункаў пачну здалёк. З 1984 года я абагаўляў Гарбачова, убачыўшы па тэлевізару, як ён наўпрост, без паперкі, гаворыць з замежнымі журналістамі. Пасля чарады генсекаў са штучнымі сківіцамі і жудаснай дыкцыі, ацяжараных дзясяткамі ардэноў, медаляў і зорак герояў, разняволены стыль, як на навуковай канферэнцыі па фізіцы ва ўніверсітэце. У сваім кабінеце на кафедры я нават павесіў тады партрэт новага генсека, хаця ніколі такімі рэчамі не захапляўся. Іншая Гарбачова убачыў я пасля чарнобыльскага выбуху. Генсек ЦК КПСС безумоўна ведаў пра маштабы трагедыі, бо інфармавалі яго аб гэтым ніхто-небудзь, а вядомыя ўсяму навуковаму свету прафесіяналы-ядзершчыкі, акадэмікі Александраў і Легасаў. Але сказаць людзям праўду у яго мужнасці не хапіла. І праз колькі дзён пасля катастрофы, у пачатку мая 1986 года, ён заявіў па цэнтральнаму тэлебачанню, што вялікай бяды не здарылася. Мяне немагчыма было ўвесці ў зман. Ад радыёактыўнасці, якую вецер данёс да Мінску, да маёй кафедры ядзернай фізікі ва ўніверсітэце, прыборы зашкальвала. І не якія-небудзь звышадчувальныя, а звычайныя ў лабараторыі студэнцкага практыкуму. Ва ўсіх штабах грамадзянскай абароны былі на падобны выпадак падрабязныя інструкцыі, як прымітыўнымі захадамі зменшыць непажадальныя наступствы ядзернай аварыі. Але лічыць здарэнне ядзерным выбухам, тым больш ядзернай катастрофай, забаранялася. Каб, як гэта зрабілі ў Швецыі і іншых далёкіх ад месца катастрофы краінах, людзям параілі піць адну-дзве кроплі ёду са звычайнай аптэчкі на шклянку вады, для таго, каб у шчытападобнай залозе чалавека канцэнтраваўся просты, а не радыёактыўны ёд, каб параілі хаця б дзецям меней выходзіць на вуліцу. А дзяцей выводзілі на дэманстрацыі. Дзяцей, у якіх гэта самая залоза маленькая, а ўбірае ў сябе ўвесь радыёактыўны ёд, што папаў у арганізм. У выніку гэты вельмі важны орган чалавека моцна апраменьваецца. Пазней, стаўшы народным дэпутатам СССР, я ўбачыў яшчэ шмат такіх рэчаў, што не даносілі да мільёнаў шараговых грамадзян тэлекамеры з палаца з'ездаў. Маю на ўвазе вытанчаную закулісную механіку выкручвання рук, жорстка ціску на дэмакратычную апазіцыю. На тых людзей, што на пачатку так шчыра паверылі Гарбачову, і якіх ён потым усё часцей і часцей з'едліва называў так званымі дэмакратамі. Мала хто памятае, што менавіта Гарбачоў запусціў гэты выраз, дасюль такі папулярны ўдарваўшыхся да ўлады цемрашалаў. Або стаўшая крылатам гарбачоўская палітыка мастацтва магчымага. Ім можна апраўдаць любыя ўчынкі, уключаючы самыя бесчалавечныя. Нездарма Вацлаў Гавел імгненна рэагаваў на гарбачоўскі моўны шэдэўр і заявіў, што палітыка дзеля дабра людзей можа быць мастацтвам немагчымага, і прыгадаў аб тым немагчымым, што зрабіў Масарык для Чэхаславакі. Яшчэ больш расчараваў мяне першы прэзідэнт СССР перад і пасля правалу путчу ў жніўні 91-го. На чале путчу стаяў Янаеў. Незадоўга да гэтага Гарбачоў фактычна вымусіў з'езд абраць гэтага разбэшчанага жуліка віцэ-прэзідэнтам СССР. Жуліка, бо ён не здолеў нават прыпомніць тэму сваёй кандыдацкай дысертацыі на маё пытанне на з'ездзе, і кожнаму было зразумела, ён яе не пісаў. З кожным чарговым паседжаннем у Крамлі я, тады ўжо старшыня Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, усе болей пераконваўся. Гарбачоў не проста не ўсведамляе, што краіна пасля путчу стала зусім іншай, што СССР фактычна разваліўся, што рабіць з кавалкаў былой турмы народаў новы савецкі саюз з чалавечым тварам немагчыма. Гарбачоў жа па-ранейшаму збіраў кіраўнікоў рэспублік на дзяржсавет толькі для таго, каб чарговы раз зацвердзіць прапанаванае ім рашэнне. Іншыя варыянты ігнараваліся. Так неўпрыкмет саспеў і пратэстны сцэнар. Але едучы ў Белавежскую пушчу, ніхто не меў пісьмовых загатовак для прыняцця пагаднення катэгарычна іншага зместу, чым той, які прапанаваў Гарбачоў. І сёння можна пачуць, дарэмна развалілі саюз, маўляў, для СССР быў лепшым кітайскі варыянт. Не першы раз пытаюся, а ці не разваліўся саюз задоўга да Віскулей? Ці кіраваў тым былым саюзам прэзідэнт Гарбачоў? Ці не ішло ўсё да варыянту югаслаўскага, да буйнамаштабнай грамадзянскай вайны? Згадайце, пралілася ўжо кроў у Карабаху, Баку, Тбілісі, Вільні. Трэба было прадухіліць новае кровапраліцці, і мы прадухілілі. Хачу развеяць адзін міф. Нібыта каманда Ельцына прывезла з сабой усе тэксты, а Шушкевіч з Крыўчуком былі статыстамі. У Віскулях з поўным напружаннем працавалі ўсе дэлегацыі. Успомніце, Гайдар, Бурбуліс, Козыраў, Шахрай. Ды ад нас і ад Украіны незломкі былі. Увогуле, у Віскулях сабралася тады багата тых, каго я ўжо добра ведаў паводле сумеснай дзейнасці ў складзе міжрэгіянальнай групы з'езду народных дэпутатаў СССР. Памятайце, была такая дэмакратычная групоўка сярод так званай агрэсіўна-паслухмянай большасці. Карацей, быў у нас ужо немалы досвед выпрацоўкі рашэнняў, якія, дарэчы, нярэдка ўяўлялі сабой менавіта альтэрнатыву лініі Гарбачова. Дарэмна чакалі нас у Віскулях камплекты паляўнічай амуніцыі і каманда егераў. Я дык увогуле не аматар цэліць з дубальтоўкі ў нешта жывое. Толькі аднойчы, здаецца, у 54-м годзе падстрэліў нейкую качку, дык дасюль не ўцямлю, навошта. Катэгарычна адмовіўся ад палявання і Ельцам. Толькі Краўчук з прэм'ерам Украіны Вітольдам Фокінам прагуляліся раніцой са стрэльбамі. І Фокін падстрэліў невялічкае дзіка. А Краўчук прамахнуўся. І да сённяшняга дня не ведаю, ці сапраўды так, ці гэта жарт егераў. Бо тады на пытанне, чаму так здарылася, яны ў адзін голас сцвярджалі, што як у свой час для сакратароў ЦК КПСС і для таго, і для другога амаль аднолькавых прывязалі. Але Фокін трапіў у дзіка, а Леонід Макаравіч вяроўку стрэлам перабіў, а кабанчык уцёк. Астатнім тым вечарам, ноччу і раніцай было не да палявання. Ішла сумесная мазгавая атака. Пасля прынцыповай дамоўленасці лідараў аб галоўным, каманды адпрацоўвалі асноўны тэкст дакумента дэталёва. Раніцой 8 снежня справу ўзяла ў свае рукі шасцёрка кіраўнікоў. Ад Расіі Ельцын і дзяржсакратар Бурбуліс, ад Украіны Краўчук і прэм'ер Фокін, ад Беларусі старшыня Савета міністраў Кебіч і я. Выбралі найбольшы ў рэзідэнцыі памяшканне, більярдную залу, на першым паверсе. Туды хутенька зацягнулі 4 сталы, саставілі іх у карэ, накрылі абрусам. Адсунутыя ў бок більярдныя сталы таксама сталіся дарэчы. На іх раскладалі чарнавікі і варыянты артыкулаў. Артыкулы пагаднення разглядаліся па чарзе. Пакуль не заканчывалася работа над адным, наступных не краналі. Рашэнні прымаліся толькі аднагалосна. Калі нехта з нечым не пагаджаўся, артыкул адпраўляўся на дапрацоўку. Урэшце рэшт шасцёрка адчула, што галоўнае ўжо сфармулявана, і хтосьці ўсклікнуў. Што ж, мы, бадай, заслужылі нешта мацнейшае за каву. Тады і ўзнялі па кілішку малдаўскага каньяку. Дозы былі сімвалічныя, а наперадзе заставаліся яшчэ і кавалак працы, і прэс-канферэнцыя. Гэта ўжо потым алкагольны аспект белавежскай сустрэчы раздзьмуць да неверагоднасці пераважна тыя, хто быў ад месца падпісання на адлегласці гарматнага стрэлу. Потым журналісты пыталіся, ці было адчуванне, што цэнтру кінуты надзвычай рызыкоўны выклік, што наступствы могуць быць непрадказальныя, можа нават трагічныя для лёсу белавежскай тройкі. Калі шчыра, я не лічыў Гарбачова настолькі агрэсіўнай асобай, каб ён быў здольны на нейкія крывавыя захады. Тут трэба было выявіць сталінскі характар. Гэта не ў ягонай натуры. Ён усё ж палітык іншага кшталту. і не гледзячы ні на што па-чалавечы, я паважаю Гарбачова і сёння. Перад прэс-канферэнцыяй вырашылі перш за ўсё праінфармаваць прэзідэнта Гарбачова. Вы з ім лепей за нас сябруеце, вы тэлефануйце, у адзін голас заявілі мне Краўчук і Ельцын. Вырашылі таксама зрабіць і пэўныя прэвентыўныя крокі міжнароднага кшталту, пратэлефанаваць Бушу старэйшаму. Даручылі гэта Ельцыну. Так як гэта была яго ініцыятыва, і ён папярэдні немала з Бушам кантактаваў. Збіраюся з думкамі, тэлефаную Гарбачову па тройцы, самай сакрэтнай кругласутачнай сувязі. Дзяжурныя афіцэры распытваюць, хто такі, злучаюць з наступным спецкамутатарам, пасля з яшчэ адным. І пакуль я перагаворваюся з сувязістамі, памочнікамі і сакратарамі, чую, Барыс Мікалаевіч ужо Бушу нешта даводзіць, а міністр Козырам яму з англійскай адказ перакладае. Дазваніўся я, тлумачу Міхайлу Сергеевичу, што і як, а ён. А вы можаце сабе ўявіць, як прарэагуе на гэта міжнародная супольнасць? Магу, адказваю. Вось Барыс Мікалаевіч Бушу тэлефануе, дык той усе разумее і нармальна ўспрымае. Дарэчы, тады быў першы выпадак, калі Гарбачоў звяртаўся да мяне на «вы». Раней увесь час гучала «ты». Потым неаднойчы Міхаіл Сергеевіч публічна выказваў крыўду, маўляў, амерыканскаму прэзідэнту пратэлефанавалі раней, чым мне. А тады, я адчуў, што на тым канцы тэлефоннай лініі нешта накшталт гоголеўскай нямой сцэны. Што да спатканняў з Гарбачовым пасля ягонай адстаўкі, дык іх было немала. Першы раз у верасні 92 года, калі і яго і мяне запрасілі на прадстаўнічы міжнародны кангрэс у нямецкі горад Вольцбург. Там, на канферэнцыі IPI, міжнародная партнёрская ініцыятыва, усе ў адзін голас гаварылі, што Гарбачоў лепшы кандыдат на пасаду лідара сусветнага зялёнага крыжа. Я ж у тэлевізійным інтэрв'ю заўважыў, што інакш гляджу на гэта, бо на ягоным сумленні утойванне маштабаў чарнобыльскай трагедыі. Зразумела, Гарбачову гэта не спадабалася. Сустракаліся мы і ў значна больш дружалюбнай абстаноўцы. А Ельцын у віскулях, далі бог, піў вельмі мала. Пры тым, што любога пітва было натуральна назапашана, хоць заліся. Гэта потым я ўжо нагледзеўся на яго ў розных сітуацыях. Аднойчы нават атрымаў ад Барыса Мікалаевіча на саміце ў Алматы гадзіннік з надпісам ад прэзідэнта Расіі, як было ім сказана, за падтрымку ў крытычную хвіліну. Хвіліна насамрэч была крытычнай, але гэта ўжо іншы аповед. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.